Vadetname, vadetem neme? Ulamalar bur topar neme? Düşünür şulan düşünürdüler. Yani gıyt kaç alamaz neme? Kur'an'na hadiste. Ha? Bir zadın soğaptığını bildik mi? Şunu Allah için etmeklik ibadet. Ve edil şunu alalım. Kur'an'la hadiste. Bir zadın haramdığını, mekruhtuğunu bildik mi? Şunu Allah'ın ırzalığı için taşlamaklık ibadet. Ne gıyız kaça. Kur'an'la hadiste. Farz olsun, vacif olsun, sünnet olsun, mustahap olsun. Allah'ın ırzalığı için nur yani. Şert olmalı. Allah'ın ırzalığı için etmeklik ne şu ibadet. Ve edil şan alam Kur'an hadisi haram, mekruh, şu zatları Allah'ın ırzalığı için ne? Taşlamaklık ibadet oluyor. Ne için hükman Allah'ın ırzalığı için bulmalıya zaten kâvır adamlar soğa bir iş ettiyeler yönü Allah'ın ırzalığı için ne? Ve kâvır adamlar günahdan haramdan kayıttiyeler Allah'ın ırzalığı için ne? Bunun ettiyen adı ibadette. Bir arağı çenak. Şunlu mu? Ne için? Doktor içmedi diye. Doktor içtiyelim o da içecekti. Ama bizde şu haramdan Allah için kayıtmak. Soğal. Müslüman arak içenek sebebi Allah bana haram etti. Şun çiğben ben içemek. Şu haramdan saklanmaklıkla ben Allah'ın beni rıza olmaklığını isteyen. Bu leyem soğal kazanıyor. Bunu etiyen de adı ibadet. Ama bu içenek ne için? Gastridim mi diye. Düzelsem içecek diye. Ya da doktor içmedi diye. Bu günah kazanıyor. Bu etiyen ve etmeyen ki destem. Edil şun alık, ibadet değil yani adam değil mi? İlki yöre şerti, şun ibadetliği belli olmalı. Şun şu Kur'an hadisi dedik, düşündün mü? İki şert. İkinci şert hem ne mi? Allah için olmalı. Kur'an'la hadisi, şu adam ibadetliği, parzlığı, vacipliği, sünnetliği belli olmalı. Ve şunum sen, Allah için ettin mi? Olmalı, şunun ibadet olmalı. Yani mesela şun bir namazı koya, sevap kazanıyor. Niyetinle şunu okuyan Allah'ın rıza etmekliği için olmalı. Ama bir namaz okuyan bana namaz kon deysinler deyip. Eyyem bir Allah için ne alakanlarım namaz kon deydirmekle uçuyun. Şunu mu? Son şüphne ama ibadeten bilmen. İbadet. Hemme şeriatta, Kur'an'la hadiste. Kovduğu etmekliğine ne ama iterler, gıdıklanırlar zaten. Allah için etmeklik ne ama ibadet. Ve edil şunu alalım. Şeriatta, Kur'an'la hadiste. Allah ve Resul tarafından haram mekruh deyilen zaten. Allah için taşlamaklığım ibadet. Ne şeriatta biz biliyoruz. Bir Müslüman doğunun neyme yüzüne gülüp bakmaklığım ibadet. Şimdi şuna Allah için etsen sevap kazanıyor. Ama neyme alçak, yüz açık, yumuşak, kov değdirmekle için etsen ibadet de. Hatta neyme yatan ite su vermekle neyme Allah için versen şunu da sevap kazanıyor. Seversen biz de Müslümançılıkta neyme insan mı olsun, hayvan mı olsun şunu kovluk etmeklik neyme. Sevap. Şunun için hatta ite su versen neyme oluyor? Allah için versen, şununum sevap ümit etsen sen neyme, ibadet şu etiyenlerden. Edil şun alık, bizde neyme eziyet değil yani, zulüm değil yani, temme görünüşün haram. İnsana eziyet, zulüm etmeklik haram mı oluşarak edil neyme, hayvana da eziyet vermek, zulüm vermeklik haram. Edil şun alık, bir adam, bir ite pişige eziyet verse, zulüm verse, neyme, şulüm günah kazanıyor. Ama bir Allah'ın ırzalığı için, itten zulümünü, eziyetini saklasa da, eşekten, pişikten, gucuktan, şu zatlardan Allah'ın ırzalığı için, şunlara da rehmedip ne mi? Zulmünü, eziyetini saklasa Allah için. Şuna da sevap yazılıyor. Şuna mı ibadet? Şuna mı? Gıysa şaydı mı dedi ne mi? Allah ve Resul tarafından ne mi? Buyurulun zaten. Allah için etmeklik ve Allah ve Resul tarafından kaytarılan zaten Allah için kaytmaklığım ibadet. Şuna mı? Şun için tevekkül etmek ibadet. Kıssanın da Allah'ın çağırmak ibadet. Allah'ın sevmeklik ibadet. Şunun mu? Damak çalmaklık ibadet. Aydılan canını kesmek ibadet. Nedir o niyaz aitmaklık ibadet. Şu ibadet değil yani zatların himmesini nem etmeli. Bir Allah'ın yolunu sarp etmeli. Şunluk mu?